पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं हरौ प्रपन्न पारिजाताय पोथगेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण सच्चे हृदय से जो परमात्मा की प्राप्ति चाहता है उसके लिए सावधानी की बड़ी आवश्यकता है। मैं अपनी धारणा बताता हूँ, जहां तक बने गुरु शिष्य का संबंध पहले जोड़ना नहीं चाहिए। आजकल वो गुरु और शिष्यों की बात ठीक नहीं रही है। मेरे प्रश्न आए हैं कि कौन महात्मा है, कैसा है, कहां तक पहुंचा है, तो पहले संबंध नहीं होना, सत्संग करो, पहले सुनो बातें, जो बातें ठीक मालूम रहती हो, जैसे आपका कल्याण मालूम होता हो, वो बातें काम में लाओ। गुरु शिष्य जहां तक संबंध होने चाहिए, यही धारणा करता हूँ। आपको अच्छा लगे तो आपकी मर्जी है, हमारी शक्ति नहीं है। सत्संग करो, सत्संग के द्वारा अच्छी बातें मालूम हो और अनुसार समा अपना जीवन बनाओ। अगर कल्याण चाहते हो तो गुरु से जोड़ने में बड़ी मुश्किल होती है। लोग तो ये समझते हैं कि स्वामी जी निषेध करते हैं। मैं निषेध नहीं करता हूँ, आजकल की बात कहता हूँ, इसमें मेरा तात्पर्य नहीं है। कोई सच्चा कल्याण चाहता है तो गुरु से संबंध मत जोड़ो। ये बात यहाँ के लोगों के लिए बड़ी कठिन पड़ती है और विपरीत मानती है, उल्टी बात कहते हैं। यहाँ तो ये चीज है, गुरु बनाओ पहले, फिर होगा सब कुछ। इस वास्ते मेरी बात बड़ी उल्टी मालूम पड़ेगी, पर सच्चे हृदय से कल्याण चाहते हो तो भाई मैं तो ये चाहता हूँ कि गुरु शिष्य संबंध बची हो, जहाँ अच्छी बात हो उसको काम में लाओ, उसके अनुसार जीवन बनाओ। जीवन बनाते बनाते जस जाए तो पीछे देखी जाएगी। जहां तक बड़े गुरु शिष्य का संबंध जो ऐसे कल्याण हो जाए, ये बात धीरे नहीं है, पूरी बन जाएगी और राग द्वेष होगा और लड़ाई होगी आपस में, ये बात नहीं होती है। अपना अगर कल्याण चाहते हो तो आप सत्संग शुरू, सत्संग में जो अच्छी बातें दी है उसको धारण करो और उसी साधन में लग जाओ। मेरे को साधन की बातें बहुत सुनी है, मैंने बहुत पढ़ी है और बहुत कही है। मेरा कहना का जो स्वभाव रहा है, और कहना ही केवल नहीं है, देखने का स्वभाव ऐसा है कि परमात्मा की प्राप्ति सूक्ष्मता से कैसे हो जाए, ऐसे मैं चाहता भी हूँ और इस विषय की मेरे को बातें मिली भी है। उसे जल्दी कल्याण हो सकता है ऐसा दिखता है, सच्चा झूठा भगवान जाने पता नहीं है। तो उन बातों के अनुसार अपना जीवन बनाओ, उनको काम में लाओ, बहुत फायदा होगा। मेरे को ऐसा दिखता है कि बिल्कुल फायदा होगा, ये संदेह नहीं है। गुरु शिष्य बना दोगे फिर मुश्किल हो जाएगी, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। टोली बन जाएगी, आपस में राग द्वेष होगा, हर शोक होता है, दुख होगा, लड़ाई होगी, होगा। जो कल्याण चाहता है सच्चा हृदय से कि मेरा कल्याण हो, वो गुरु से संबंध न जुड़े। जो सच्चे हृदय से कल्याण चाहता है उसका गुरु माया जितने महात्मा हुए संत सब उसके साथ है, जितने सज्जन पुरुष है वे उनके साथ है, भगवान उनके साथ है, धर्म उनके साथ है, कल्याण करने वाली अच्छी अच्छी बातें सब उनके साथ है, वो कल्याण करने में सहायता करेंगे करेंगे करेंगे, वो किए बिना रह ही नहीं होते, आप उनको त्याग कर नहीं सकते, ऐसी सहायता करेंगे वो। तो केवल कल्याण ही चाहो, अपने परमात्मा की प्राप्ति करना है, जहां तक बने गुरु शिष्य संबंध में चलो, ये जो संबंध रह जाए इससे कल्याण हो जाए। आजकल के जमाने में ऐसा मेरे को नहीं प्रतीत होता है, हो जाए तो अच्छी बात है, मैं तो आनंद मनाता हूँ, बहुत ही आनंद की बात है, ऐसा जुड़ो संबंध लो, योग हो, हमारी सम्मति नहीं है इसमें, हमारी सम्मति तो है तत्परता से साधन में लग जाओ, भगवान सहायता करेंगे, संत महात्मा सहायता करेंगे, जगत सहायता करेंगे, डाकू चोर सहायता करेंगे, खराब आचरण सहायता करेंगे, अच्छे आचरण सहायता करेंगे, जगत सब सहायता करेगा, सच्चे हृदय से भगवान में तो सत्ता है, उनकी सब सहायता करते हैं, और एक एक में मन जाओगे तो मुश्किल हो गई, हमारे तो ये दिखता है, हमारे बहुत वर्षों से मैं इसमें लगा हूँ, इस बात वो बात मैं कहता हूँ, आपको हाथ नहीं करता आप मेरी बात मान लो और मेरे मैं कैनवर्सर करो, ये आग्रह नहीं करता हूँ, मेरे को जो सच्ची बात दिखती वो कहता हूँ, सच्चे जैसे भगवान में लग जाओ, आगे आगे आपको बातें मिलेंगी, अलौकिक विलक्षण बातें मिलेंगी, इसमें संदेह नहीं है, हमारे संदेह नहीं है, सब सहायता करेंगे, एक गुरु शिष्य बनाने से मुश्किल हो जाएगी, वो और जगह जा नहीं सकेगा, कर नहीं सकेगा, देख नहीं सकेगा, बस एक बार में रहेगा, वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, ऐसा दिखता है मैं, और आपको दिखता हो तो आप करो, हमारी सम्मति नहीं है उसमें, अपनी सम्मति में कह सकता हूँ, सबके लिए मैं कहता नहीं, आपको ऐसा दिखता हो तो करो, फसलो करो, कर जाएंगे, आजकल एक बात काम की नहीं है, आजकल तो सच्चे हृदय से लग जाओ, अगर उसमें कोई बात है जहाँ आपका विश्वास हो पूछ लो, शंका का समाधान कर दो, जो शंका वो दूर कर दो और भजन में लग जाओ, मेरे को बहुत सरलता दिखती है, जल्दी कल्याण हो सकता है, सुगमता से हो सकता है, ऐसा दिखता है, कमी है तो केवल मेरा कल्याण हो जाए ऐसी इच्छा की कमी है, और बहुत जल्दी कल्याण हो सकता है, बिना गुरु बनाए बहुत जल्दी कल्याण हो सकता है, गुरु बनावटी की जरूरत नहीं है, असली असली चीज है उसके अनुसार जीवन बनाओ, जिससे आपको बात मिली वो गुरु हो गया, बनाने की जरूरत नहीं है, वो गुरु हो गया, उस विषय में गुरु है, हमारे कोई भी रास्ता बता दे गली बता दे वो गुरु है, उस विषय में उसे बता दिया वो गुरु हो गया, तो जहाँ आपको बात ठीक मिल जाए उसके अनुसार अपना जीवन बनाओ, बहुत जल्दी कल्याण होता है, उद्धार बहुत जल्दी हो सकता है, परंतु बात है संसार का जो आसक्ति एक हिसाब है ये टूटने में देरी लगती है, देरी जितनी है जितनी इसमें है, परमात्मा की प्राप्ति में देरी नहीं है, परंतु संसार का संबंध टूट जाए और परमात्मा में लग जाओ इसमें गलती है, संसार की आसक्ति छूटती नहीं, पैसों की और भोगों की ये दो चीज है, भोग भोगने की और पैसा एकता करने की, ये लालसा जल्दी छूटती नहीं है, बड़ी मुश्किल हो जाती है, जैसे भोगों की आसक्ति है वो बड़ी कठिन है, वो छूटनी कठिन है, परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है, क्यों? परमात्मा सब जगह है, कोई ऐसी जगह नहीं जो परमात्मा न हो, कोई व्यक्ति नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई घटना नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, कोई अवस्था नहीं जिसमें परमात्मा न हो। वो सदा सदा सब में परिपूर्ण है, जो के त्यों विराजमान है। जो जाना चाहे बोलो, ऐसी खुली है उनकी। और शिष्य परीक्षा कर सके गुरु की, ये असंभव बात है। क्या परीक्षा करेगा, क्या परीक्षा करेगा, कैसे परीक्षा करेगा? बहुत एजेंट होते हैं मैं तुमको पंजाब में, हमारी जी महाराज से ऐसे महाराज से केवल बातें बनाते हैं, वास्तविक तत्व का अनुभव नहीं हो रहा है। वर्षों में लगे हुए, वर्षों से लगे हुए, उनको अनुभव नहीं हो रहा ठीक है। अनुभव की बातें बड़ी कठिन होती है। उसके विषय में इतनी बात है कि आप दूसरे किसी का बुरा मत करो। अगर आप उस कहते हो कल्याण, तो किसी का बुरा मत करो। एक बात पकड़ लो, प्रदेश है, किसी को बुरा मत समझो, किसी का बुरा मत चाहो, किसी का बुरा मत करो। तीन बातें, ये तीन बातें पकड़ लो, प्रदेश है, भला होगा, आपका भला होगा, इसमें संदेह नहीं है, सीधी सारी बात है। ये बुरा है ऐसा कायम मत करो, मैं बुरा हूँ ऐसा भी कायम मत करो। बुरा ना अपने को सोचो, ना दूसरे को सोचो, बुरा है ऐसा मत सोचो, कायम मत करो। मूल में बुराई है नहीं, मूल में परमात्मा का अंश है, सब साक्षात परमात्मा का अंश है। फिर वो अंश कैसा है कि शुद्ध है, शुद्ध। गोस्वामी जी महाराज ने बहुत बढ़िया बात लिखी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सत्य सुग्रासी, बहुत ही सुंदर बात कही है, बड़ी बढ़िया बात बताई है। तो ऐसा जीव मात्र ऐसा है, किसी को दोषी मत समझो, किसी पे दोष आरोपण मत करो। तेरे भावे जो करो भलो बोलो, संसार नारायण तू बैठ के अपनो भवन गुहार, अपना अंतरंग ठीक करो, अपना बात ठीक करो, इसको ठीक करते जाओ, बहुत लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं है। सबसे पहले यह बात है, किसी को बुरा मत समझो, किसी की बुराई मत करो, कहीं बुरा करो मत। तीन बात है, बुरा मत समझो, बुरा मत सहो, बुरा मत करो। बड़ी सरल बात है, सीधी। इसमें पैसा खर्च नहीं होता, इसमें विद्या अध्ययन की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत सी बातें सीखनी जरूरत नहीं है, सीधी सरल बात है। कठिन हो तो बोलो, अब आप बोल दो बताओ, अभी कठिनता हो बताओ, कठिनता हो तो बोलो। विषय नहीं बोलना चाहे मन में, तो मैं कहता हूँ विषय बोल दो आप, ये कठिनता हो तो। मूल में सबके सब शुद्ध है, गुण में ममी मानस हो, जीव लोक जीव भूत सनातन मेरा अंश है, मम ए अंश। हम लोग जितने बैठ रहे शरीर है, ये माँ बाप दोनों का अंश है। भगवान कहते हैं ये मम ए अंश केवल मेरे अंश है, प्रकृति का साथ अंश नहीं है। प्रकृति स्थानीय कर सकती, प्रकृति स्थित पदार्थ वो खेचता है, अपना मानता है, ये गलती होती है। अंश परमात्मा का है साक्षात, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुग्रासी, ऐसा है। सब बात जितने कसाई से कसाई, दोषी दोषी, पापी से पापी, अन्यायी से अन्यायी, मूल में परमात्मा का अंश है। ये दोष जितने सब किसी आगंतुक आए हुए हैं, मूल में दोष नहीं है। अगर मूल में दोष तो मूर्ति किसी होती नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, कैसे होगी? मूल में जिसे दोष है उसी मूर्ति कैसे होगी? दोष सब आगन तुम्हें मिट जाएंगे, छू जाएंगे। सच्चे हृदय से परमात्मा लग जाओ, और भगवान की इतनी विलक्षण आरोग्य विलक्षण कृपा है, आप सदा दी, आपसे आप सदा दी विलक्षण कृपा है, आपसे आप छुड़ाती है, जबरदस्त छुड़ाती है। और कोई सत्संग मिल जाए तो जल्दी सुधा होता है, नहीं तो समय ज्यादा लगेगा, पता नहीं लगता, पहले हम जान नहीं पाते। मैं इस वक्त में भुगत हो गई हूँ, मेरे को पता है, मैं बस उतना जानता हूँ। बहुत अनजान पड़े में कई समय में बर्फ पे बल बिता दी, पढ़ाई करी, पढ़ाई में तो पढ़ने गई पर बहुत समय लग गया। और नीत अच्छी अच्छी बढ़िया तेजी भी पैसी नहीं थी, इस वास्ते बदल आती गई, बाधा आती गई। तो सच्चे जैसे परमात्मा को चाहना रखो, शिष्य गुरु का संबंध रखो, और ऐसा उपदेश ऐसा मिलेगा कि शिष्य बने अपने कंठ की कल्याण होता ही नहीं। भजन करने तो निर्बल भजन में निरतक जाता है, भजन नहीं करता है जरूर ही बनाता है, निरतक जाता है भजन में उसे सिद्ध नहीं होता। ऐसी बहुत सी बातें, किसी अंश में कोई बातें सत्य भी है, आजकल वो जमाना नहीं है, बहुत ठगी का जमाना है आजकल। इस वास्ते प्रार्थना करता हूँ मैं कि आप ऐसे फंसो मत, सच्चे हृदय से भगवान को चाहो, और जहां आपको सच्चाई दी है सहमति पूछ लो, उसे सहमति पूछ लो करो, उसे पूछो कोई हद नहीं, सहमति दिलाने कोई हद नहीं, परंतु अपने सच्चाई का इस ध्यान रखो, सच्चाई परमात्मा की प्राप्ति करना है, अब तो प्राप्ति करनी है परमात्मा को, ये दृढ़ता बिता रखो और सम्मति ले लो और कैसे करो। जो अच्छे पुरुष हो आपको सम्मति दे, उस सम्मति के अनुसार करो, लाभ होगा जरूर होगा। सदगुरु जिनको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई हो, ऐसे सदगुरु से परम बोध नहीं हो सकता, परमात्मा की प्राप्ति जिसको हो गई हो ऐसे सदगुरु से ही बोध हो सकता है किसी से बिना? हाँ, तो ऐसा मिलना मुश्किल है, ऐसा कोई हो तो बताओ, हम इसे खोज में है, फिर वो देखता नहीं हुई। अब वो मेरी अज्ञता समझो, मेरा अभिमान समझो, कुछ कारण समझ लो, अपनी मर्जी है। ऐसा पुरुष दिखता नहीं है मेरे को, देखने में भी विचार करने में भी कोई बात भी हो शंका पूछो किसी से, कोई बताने वाला दिखता नहीं। जो हमारे दृष्टि से अच्छे अच्छे प्रार्थित थे, बहुत गहरी बातें बताने वाले जानने वाले थे, प्रेम की बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं, ये बताने वाले थे, परंतु आज का अभाव ऐसा हो रहा है। आपको मालूम हो तो बताओ, कोई नई बात में तो आप बोलो, नई बात में तो मत बोलो, फायदा क्या, समय बर्बाद होगा, नई शंका हो तो बोलो, मेरी बात तो काटो, हमारी बात खत्म करो, नाराज नहीं हूँ मैं, मेरी बात का खंडन करने पर मैं नाराज नहीं हूँ, पहले कहता हूँ, नाराज होता फिर मैंने कहना ना, नाराज हो तो बंद कर देना, नाराज होने में बात ही नहीं है, हम नाराज क्यों होंगे, नाराज होने से क्या फायदा है, क्या नुकसान, क्या फायदा हमारा, हमारे फायदा क्या हुआ। हिंदू जाति का नाश हो रहा है, उसका परिणाम बहुत खराब है, पर तुम मानते नहीं, ये परिवार नियोजन है, बहुत बड़ा भारी हानि करने वाली है, महान हानि करने वाली चीज है ये। ये पन्ने में भी लिखा है, अच्छा लिखा है, बहुत हानि करने वाली है, पर जानते पूछते मानते नहीं, हिंदू जाति मानते नहीं है, जिसमें धनी आदमी नहीं मानते, धनी आदमी विशेष इसमें लागू हुआ है, ये मानते नहीं। अरे क्या दशा हो गई राम जी जाने, भविष्यवाणी भी सुनी है, ऐसे होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा भगवान जाने, हमें पूरा पता है नहीं, भविष्यवाणी आई है, कहते हैं भविष्यवाणी ऐसी है 2000 के बाद सन है समत, ये अंग्रेजी 98 2000 हो जाएगा, 2000 या 5000 वर्ष के बाद में विप्लव होगा, बड़ा भारी संग्रह होगा, मरेंगे बहुत आदमी, बहुत कम रह जाएंगे, फिर अच्छा काम होगा, अच्छा युग होगा, ऐसे ऐसी बात सुनी है, तो क्या होगा पता नहीं, हम जानते नहीं है, हमारे को तो पतन दिखता है, 2000 से पहले एक चेतावनी पुस्तक निकला था, ऋषि के स्वर्ग आश्रम गब्बर के नीचे सत्संग हो रहा था। उसने रात दी, शेर जी ने कहा अब आज जमाना जिससे खराब जमाना होगा, लेकिन 2000 में उठेंगे नींद में तो सोएंगे तो कल जुम्मन उठेंगे सत्संग, ऐसा जुम्मन बदल जाएगा। सत्संग कहते हैं आज हम सत्संग करते हैं, ऐसे सत्संग करते रहे तो सत्संग समझो करना नहीं, सत्संग नहीं कर देंगे, ऐसा भयंकर जमाना होने वाला है। शेर जी ने कहा था, बहुत मशहूर बात है, बहुत ज्यादा उम्र गए 53 सफर की तरह 55 वर्ष बस रहा है, 55 सत्ता 18 वर्ष की 60 वर्ष की बात है, 2000 में ऐसा होगा। शेर जी का हेल्थ जैसे खराब होगा, जोर सुना शेर जी ने बल्कि जी से सत्संग शांति से अगर सके ऐसी बात नहीं है, तो अब भी वो बात आई नहीं है। अब भी ऐसा कहते हैं ये 2000 तो ईसाई शब्द है, ईसाई ये 2000 होने वाला है, 2000 के 5-7 वर्ष के बाद में अच्छा होगा, पहले संघर्ष होगा, युद्ध होगा, लोग बहुत मरेंगे, ज्यादा मर जाएंगे, कम रहेंगे। हमारे मन में बात आई, बात तो ऐसी आई है कि जितनी पुस्तकें अच्छी गीता प्रेस की पुस्तक है, शरणानंदी की पुस्तक है, इसके सिवा और भी है, और भी याद नहीं है मैं। ये पुस्तक दक्षिण में पहले 20-50 जगह 100 जगह नए नए घर कर दो तो बस जाएगी, ये तो बचनी मुश्किल है, पुस्तक बचनी मुश्किल है, मंदिर बचने मुश्किल है, बहन बेटी बचनी मुश्किल है। अभी जो जमाना आ रहा है उसके अनुसार कहता हूँ, बहुत भयंकर जमाना है और भविष्य में जानता नहीं हूँ, भविष्य की बात है नहीं। चाल तो जगत की चाल ये दिख रही है, हमारे देखते देखते बहुत गिर गया जमाना। आपस में घरों में अच्छे आदमियों का निर्वाह होना कठिन हो गया, अच्छी स्त्रियां हैं, अच्छे पुरुष हैं, उनका निर्वाह होना मुश्किल हो गया, रोटी कहाँ खावे ऐसी मुश्किल हो गई, रोटी खाना मुश्किल हो गया, क्या करे कहाँ जावे, ऐसी पहले जरूरत नहीं है, ऐसे अभी ऐसे मनाया है। इस वास्ते सावधान हो जाओ और अच्छे पुरुषों लेकर दक्षिण में ज्यादा रखो, दक्षिण में बंदर सुरक्षित रहे। अब आगाड़ी क्या होगा पता नहीं, इस देश में यहाँ पर बहुत बहुत होगा, इस वास्ते सावधानी से साधन में लग जाओ, सच्चे हृदय से परमात्मा में लग जाओ, मर जाए तो कोई बात नहीं, फिर जीवे तो कोई बात नहीं, सच्चे हृदय से लग जाओ, उसे कल्याण होगा ऐसे संदेह नहीं है। हमें सुगम सुगम बातें दिखती है, परंतु संसार का राग है, भोगेश्वरी प्रणता नाम है, 44 से श्लोक है, 44 तक दूसरे अध्याय में, यह मतलब 44 में मतलब भोगेश्वरी प्रणता नाम तयाम देवसात्मा बुद्धि समाधन दिखते, भोग रहे समाशक्त संग्रह कर लो मेरे सुख मिल जा, भोग भोगने ये दो लाल लगी आग लगी आग। हम लोग कहते हैं हम पर पैसा नहीं लेते, परंतु पैसा का मूल्य है, बड़े भारी पैसा अच्छा है, ये भीतर से मिटती नहीं है, जल्दी जाती नहीं है, मन वैसे नहीं आते है कि संग्रह कर ले। हमारे साथ में कई साधु है छोटी छोटी अवस्था वाले, उनके भी ये मन में नहीं है कि पैसा इकट्ठा करना है, ये विचित्र बात है। मेरी श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, बड़े श्रेष्ठ पुरुष बहुतों के मन में यही है, पैसा इकट्ठा हो जाए, भोग भोग रहे हैं, भोग ईश्वरीय प्रसन्नता नाम भोग रहे ईश्वरीय, भोग भोगना रे संग्रह करना, इसमें जो आसक्त है उसकी परमात्मा के विषय में सेवा बुद्धि होगी, परमात्मा की प्राप्ति करेंगे, ये निश्चय हो ही नहीं सकता। और प्राय साधु इसमें नहीं आए, कृष्ण किसमें नहीं आया, ऐसे है वे अच्छे माने जाते हैं, उनका आदर हो रहा है, सच्चे हृदय से वृद्ध होने का तिरस्कार हो रहा है, अपमान हो रहा है लोगों में, ऐसे सज्जनता चाहते हैं, उनका दुख हो रहा है, दुख हो रहा है, वे जीवन बड़े कष्ट से बिता रहे हैं, ऐसी बात हो रही है। अभी ऐसा जमाना है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, हे नाथ पुकारो प्रभु को, हे नाथ पुकारो, कोई बाहर की चीज नहीं बने तो परवाह नहीं, भीतर से भगवान के पुकार दूर से करो, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, आपको भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसी प्रार्थना करो, राम राम राम राम नाम जो नाम नाम आप वो प्यारे नाम सीखो, बहुत फायदा होगा, फायदा हो। तीन बताए योगा त्रयोग तो था प्रणाम से योग अध्याय में दर्शन सुनिए, ज्ञान कर्म से भक्ति से, ज्ञान कर्म भक्ति, इतनी रास्ता बताया, बहुत अच्छा है। दूसरे को सुख पहुंचाना है, उसे सुख पहुंचाने की जगह किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है, ये बात बहुत दामी है। तन से मन से वचन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद से अधिकार से किसी को कोई चीज मात्र भी कष्ट न पहुंचाना, ये अगर धारण करना बहुत अच्छी बात है, ये मूल है चीज सबका। किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे, किसी का अनिष्ट नहीं करेंगे, किसी का नुकसान नहीं करेंगे, किसी का नहीं करेंगे, वो नुकसान कर दे तो सह देंगे, हमारे भाग्य बिना हमारा नुकसान कोई कर नहीं सकता, हमारी कोई नीची घड़ी आएगी तब नुकसान करेगा, हमारा नुकसान कर नहीं सकता, करता है तो मात्र होने वाला है, करने वाला नहीं कोई। फिर परमात्मा के जीते रहते हुए हमारे को नुकसान कर दे, हो नहीं सकता। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, तीनों योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है। कर्म योग से दुनिया मात्र को सुखी करना, ज्ञान योग से अपने को सुखी करना, भक्ति योग से भगवान को राजी करना, तीनों को राजी कर सकता, तीनों को ही। एक मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है, दुनिया मात्र को राजी कर सकता है, भगवान को राजी कर सकता है। मनुष्य शरीर ऐसा है कि भगवान को राजी कर सकता है भक्ति करके, और बोध से अपना कल्याण कर सकता है, और कर्म योग से दुनिया मात्र राजी कर सकता है, और भक्ति योग से भगवान को राजी कर सकता है, तीनों का कल्याण कर सकता है, ऐसी शक्ति है। सबसे पहली बात है बुरा मत समझो, सबसे पहली बात है, सबसे पहले किसी की बुराई मत करो, किसी को बुरा मत समझो, और अपना अपने में बुराई कायम मत करो, मैं बुरा हूँ ऐसे अपने में भी बुराई है वो कर दिखाओ, जो अपने में बुराई आ गई है उसको दिखाओ, बुरा हूँ ऐसे मत मानो, बुराई दिखाओ, साफ हो जाएगा, एकदम सफा हो जाएगा। तो किसी में दूसरे में कायम मत करो, अपने में भी कायम मत करो बुराई, ये सबसे पहला उपाय है, सबसे पहला उपाय। इसके बाद में भला हो सबका भला करो, जितना शक्ति हो करो, बुरा किसी का मत करो, इससे बचो, ये असली बात है। और भगवान के नाम का जप करो, और भगवान से प्रार्थना करो, हरदम कहो ये, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं, आपकी याद रहे भूलू नहीं, ये प्रार्थना करते रहो, भला होगा, बहुत जल्दी कल्याण हो सकता है। मेरे को ऐसा दिखता है कि सच्चे हृदय से लोगों को देखने के लिए कौन क्या करता है क्या नहीं देखो ही मत, अपने सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ और कहो प्रभु से, हे प्रभु भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, बहुत बड़ी उपाय है ये, हे नाथ हे प्रभु मैं भूलू नहीं, एक ही बात है, तेरे बाबे जो करो भलो बोलो संसार, नारायण तू बैठ के अपन भूल बुहार पूरे करेगा नहीं, और ये ना था वो भूलू नहीं, ये दो बात बहुत दामी है। सब नाम जब मैं तुम्हारा कोई इच्छा जैसी जिसकी रुचि जिस नाम में जिसकी रुचि है वो उस नाम से करो, पर भीतर से भगवान के नाम में जब करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, जीवन कठिन हो रहा है, जीवन कठिन हो रहा है, अत्याचार घरों में अत्याचार पुरुष अत्याचार स्त्रियों का जीवन कठिन हो रहा है। शुद्धि से रहना चाहे तो रह लीजिए थे, तब क्या बताऊं, एपीएमसी पाकिट में लिखा हुआ है, विश्वास के लिए अच्छी नहीं है, पर नहीं मानते, मर जाओ जल्दी मानते नहीं, जीने का रूप भी नहीं है, मन जीने का रूप भी नहीं है, तो मरेगा जल्दी और आसन खराब हो जाएंगे। जोधपुर में मैं कभी डालते हैं वो सिंह सिड़ गए, सिकुल नहीं डालते, अच्छा नहीं डालते, और स्वास्थ्य कभी होता है वो तो स्वीकार कर दिया। तो स्वास्थ्य किसी का ही बिगड़े उस व्यापार से भला कैसे होगा, पान पराग बेचने वाले हो, उनके मन में कि स्वामी जी का छिपली पड़ती है, कहा है मेरे को मरी हुई छिपलियां पड़ी थी क्या करते हो, पान पराग अंदर डालते है, ऐसा कहा है। टीवी में दिखाई गई थी, टीवी पर दिखाई गई थी बात, ठीक है, हाँ, पड़ी थी, नहीं सर, जोर से टीवी में आई थी बात, हम गाते ही नहीं, वो मिलती ही नहीं, महाराज टीवी में आई बात, टीवी पर दिखाई गई थी, कानपुर में कोई मारवाड़ी का कारखाना है, हाँ। उसमें छिपकली पान पराग में पड़ी हुई है, ऐसी बात आई सुनी, जो घर मेरे से छिपली मार रहे हो, छिपली नहीं पड़ती पान पराग में, देखी नहीं है, सुनी में जरूर है, नहीं पड़ती है, नहीं पड़ती, छिपली नहीं पड़ती, नहीं पड़ती, कैसे पड़ती है, नहीं पड़ती महाराज, हाँ गलती से पड़ गई हो, हाँ दिखा दी उसकी फोटो ले, ये गई है दो रूपये में, ऐसे ही कहा पगली, ऐसे कह रहे महाराज जी, तो जहर है, पगली में तो जहर खा के मर जाए आज, चिड़िया तो खाती है ऐसा, सूर चिड़ी कह रहा है, सूर चिड़ी तो छपे छपे चिड़ी, सूर चिड़ी देख रहे ना, एक विश्वनाथ निकला पट बोले देखो मथो काट दिया, मेरे साथ मैंने देख लिया था, सांप को मार खा जाती है सूर चिड़ी, मथो काट दिया, मथो काटने फेंक दिया, मैं देख विशाल मधु में जहर होता है, मधु में भी खाने फटका गिटी सुबह चिड़ी गिट गई, मैंने देखी हुई है अच्छी तरह, वे छिपकलियां पड़ती है, और स्वास्थ्य के लिए खराब है, तो स्वास्थ्य के लिए खराब है उसका प्रसार करने वाले का भला कैसे होगा, ऐसी बात है, पर वो घात करने वाले खराब तो नहीं छिपली नहीं पड़ती, छिपली नहीं पड़ती, हमें तो देख हुआ है, अब ये कहते पड़ती है, अब कहते पड़ती है नहीं पड़ती, हमें ध्यान से नहीं, पर स्वास्थ्य के लिए खराब है ये बात तो लिखी हुई है, स्वास्थ्य के लिए खराब, बहुत खराब बात, बहुत खराब है, खाते हैं लोग हमारे यहाँ देखे जाए तो कई आदमी मिल जाएंगे पान पराग खाने वाले, अपने सत्संग करने वालों में कई मिल जाएंगे पान पराग खाते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ता है, खराब होता है, जल्दी मरता है, ये छोड़ते नहीं, अब क्या लोग रहे वो तो परवाह नहीं है, ऐसे ही है गर्भपात करने वाली प्राय कई लोग मर गई, मर गई कई है और मर रही है, फिर भी पराग खाते हैं, मर जाओ बेशक उल्टा लग जाओ बेशक पाप करना, अब क्या बताऊं बताओ, अरे महान नुकसान है, बड़ा भारी नुकसान है, ये परिवार नियोजन से बहुत नुकसान है, मुसलमान ईसाई बढ़ रहे हैं, साठ साठ लड़के एक एक आदमी, ये आगे हमारे दो, हम दो हमारे दो, दो होते ही ऑपरेट करा देते हैं, ऑपरेशन करा लेते हैं, नसबंदी कर देते हैं, गोली खा लेते हैं, जवान वही मेरे सामने का मैंने गोली खा लेती हूँ, मैं शर्म आई मेरे को, वो कहते हो शर्म नहीं आई, कर्म नहीं करता, ऐसी बातें हो रही है। जिसे स्वास्थ्य पीड़ता है वो भी कर ले, नहीं स्वास्थ्य पीड़ना है जल्दी मर जाए, रुपया लग जाए, पर पाप करना अजीब है। अब कैसे मना करें, रुपया लग जाओ लग जाओ, अगर मर जाओ तो मर जाओ बेशक, पर पाप तो करना जरूरी बहुत आवश्यक है। ये हो रहा लोगों में, वो किसे समझावा, परिवार नियोजन बहुत खराब है, बहुत खराब, बहुत खराब। हिंदुओं के लिए तो बहुत खराब, लाखों लाखों आदमी हिंदुओं से मुसलमान बन गए, लाखों लाखों ऐसे ही बन गए के बना रहे हैं। मेरे पास पत्र आया, क्या उस देश वाले मुसलमान बन गए, ऐसे ही बन गए। अब वो लोग कैसे मना करेंगे, खराब शराब चीजें खा रहे हैं, गर्भपात कर रहे हैं, स्त्रियां मर जाओ तो वो स्वीकार है, मर भले जाओ तो पाप करना। मैं तो जहां जाता हूँ वही प्रार्थना कर देता हूँ, उस घर का पानी मत देना भाई, उस घर की भिक्षा मांग मत देना, बहुत नुकसान, बहुत नुकसान। गर्भपात करने वाले के लिए पीछे से कोई नारायण बलि करे, दान पुण्य करे, उसको पाप लगेगा, उसको पाप लगता है। नारायण भाई तो प्रायश्चित करता है तब शुद्ध होता है, उसको पाप लगता है। एक आपघात कर उसमें मरे, एक पूरे पाप करे, दो के लिए ऐसा धर्मशास्त्र में आया, इतना पता। ऐसा पाप करने वाला भी बस इसमें उत्साह हो रहा है, अब क्या बताऊं, क्या दशा होगी, भगवान जाने। सच्चे से भगवान में लग जाओ भाई, और कोई रक्षा करने वाला है नहीं। बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान, बहुत नुकसान। और मानते हैं, क्या मानते भी है, बीकानेर सेठ में दूसरों की जनता की अपेक्षा वहां कम हुआ है, कई बात कम हुआ है, परिवार नियोजन भी कम हुआ है। वो कितना बोलता, मेरे सामने कितने आदमी है, मैं भी मानते नहीं सब। एक भाई कहती थी बीकानेर औसारे में ज्यादा कर्म वाली स्त्रियों सत्संग मिलेगी, सत्संग करने वाली स्त्रियां मिलेगी ज्यादा। मेरे सामने कहा क्या बात मत करो, ये बात मत करो, मैं बोलता कम बोलता हूँ, लड़ते हुए कहते लोग मना कर दे, मैं क्या कर रहा हूँ। हृदय में मेरी जची हुई है कि ये बहुत खराब चीज है, बहुत खराब चीज है, बहुत खराब चीज, बड़े भारी पत्र की बात है। और दशा इसकी दुर्दशा बहुत विशेष है, क्या हालत होगी भगवान जाने। भगवान को याद करो, सच्चे कैसे लग जाओ, हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु भूलो नहीं, भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, भगवान में लग जाओ, हे मेरे नाथ भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, ये प्रार्थना करो और नाम जप करो, सीधा सरल उपाय कलयुग के लिए, बड़े बढ़िया उपाय है, सरल उपाय, सीधा उपाय, भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ हे प्रभु भूलू नहीं। मेरे को देखता ऐसा बहुत जल्दी कल्याण हो जाए, बहुत जल्दी उद्धार हो जाए, ऐसी बातें दिखती है, पर किसी ने चाहना हो तो कठिनता भोगों के त्याग की कठिनता, संगय त्याग की कठिनता, ये भी इसकी कठिनता। पारमार्थिक बातें कठिन नहीं है, पर अंत में वही बात पड़ती है, परमात्मा प्राप्ति कठिन, प्राप्ति कठिन नहीं है, भोगों का त्याग कठिन हो रहा है, आदत सुधारना बड़ा मुश्किल हो रहा है। गर्भपात कर रहे मर जाए बात स्वीकार है, पर गर्भपात तो कराना, ब्याह पहले ही पहले बालक आया उसको किराया, पहले ही पहले ब्राह्मण जाती की बात, पहले ही बालक आया उसको किराया, छोरी होगी बीमार, अब बीमार भले हो जाओ पाप करना, फिर पाप तू ब्याह क्यों करते हो, पहले ब्याह क्यों करते हो, बीमार मत करो, ये आओ तो करेंगे। पहला लड़का उसको गिरा दो, गिरा दिया, छोरी होगी बीमार, जानता हूँ मैं, पैसे तुम्हारे, ऐसा हो रही है। एक दो टावर होने के बाद ऐसा है सोरी आने जो अगर रह भी जावे प्यार करने पर भी ये उदसी हुई है। विद्यार्थी अवस्था में मैं सोरों को ये समझा देते हैं बहुत विलक्षण बात है, बहुत पतन की बात है, बड़ी भारी अदर्थ की बात है, बड़ी अन्याय की बात है, बड़ी खराब बात है, पर समझते नहीं क्या करें। ऐसी बात हो रही है, भगवान को याद करो भाई, सच्चे हृदय से परमात्मा में लग जाओ, संयम करके संसार की तरफ न ध्यान देंगे, भगवान में लग जाओ एकदम। और उपाय नहीं है, संसार कोई उपाय नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण छठ ही हट सी गई जो वन लायन नारायण कई लोभे को दी काम जोर बजे ससरात्र स्वामी जाए कहूँ शुभ विशेष हो जब हूँ इस उपायों के भावार्थ बताने की कृपा की। भावार्थ ये है कि सत्संग लाए तो जो सत्संग सुनते नहीं है उनको मत कहो। यह कही है असत है हर्षी है मूर्ख को मत कहो, बेसमझ को मत कहो, जो मन ला कर भगवान लीला नहीं सुने उनको मत कहो। कही है ना लोभ है काम है क्रोध है काम क्रोध लोभ मत कहो जो न भजे सत्सा तो स्वामी दिन रोहे ने कहा सुनाइए कब हूँ सुनपत हो सर राजा को बता देवता हूँ राजा के समाज में रामायण देता है अपना किस विषय में ऐसा बता दिया है कि भाई सुनना चाहते तो हम सुना देते हैं पाप लगे तो नहीं जाएगा भगवान दंड दे तो मार दे देंगे और क्या करें काम एक वो दिन कहाँ जाएंगे कहाँ सुनेंगे अब कैसे पैसा पैसा करे काम ही है खुद ही लोग अब तो कहते हैं बातें अच्छी कहते हैं अब दंड हो तो हो जाएगा भोग लेंगे वो क्या पाप लगेगा इन दिन ना दोस्त आए ना भगता का रचन सास ससुर से वचन जमा भी सुनती गीता में लिखा है। अब उसको हम कहते नहीं हम कहते हम सामान्य से सब सुन एक संत थे वो कहते हैं कौओं को भोजन मत कराओ अरे कबूतर उड़ा कौआ बीच में आ जाए उड़ाओ कैसे कौआ भी आ जाओ ऐसे ऐसे आदमियों को कहे और सुन ले क्या करें बताओ अब बताओ कोई उपाय नहीं है कैसे करें ऐसा सुनने वाला मेरे अकाउंट नहीं है। भगवान की बात सुनाओ सुनाओ मत सुना नहीं सुनाओ मत सुना हम कोई ऐसे आदमियों को जान कर तो कहते नहीं कहने में सब आदि आते तो सुन ले कर ले क्या करे दंड होगा तो भोग लेंगे भी और क्या करे क्या करे हम कुछ को ला खोल कर अच्छा यह एकदम प्रभु को मत भक्त ने समझा थी मेरे भक्ता में कहेगा उसी बड़ी महिमा बताइए नारायण नारायण नारायण ये परिवार नियोजन बहुत खराब है खराब है खराब है बहुत खराब है पर ये सुनने वाले भी पूछो मैं पूछा नहीं है पर तुम्हारे आधे उस ज्यादा तो होगा शायद परिवार नियोजन वाले सुनते नहीं मानते नहीं पाप करते हुए हिचकते नहीं है मर जाओ बेशक मृत्यु सुंदर बहुत बुरा मर गई मर जाओ बेशक ऐसी बात हो रही है। अगर ऐसा बचा भजन करने में लग जाए तो कितना बढ़िया मर जाओ बेशक भजन तो करना है तो मर जाओ बेशक पाप तो करना है गर्भ पाप करना है पर करना ही है बड़े तो ऐसा ऐसी धारणा की हुई है किसको कहे आदि होगा चौथा ही होगा भगवान ने पर इतने आदमी हमारे पुरुषों में परिवार नियोजन के लिए एक भी सलाह मिल जाए ऐसा है ही नहीं जोर से कहता हूँ मैं आधा आदमी मेरे बचा तो बहुत समझो, बहुत सुनने वालों में हिंदू सभा के बीच में लगे हुए हिंदुओं को प्रचार करने वाले आदमियों से पूछा है कि परिवार इज्जत करना चाहिए। सच्ची जी की बात, गर्भपात का फिर भी इज्जत करते पर परिवार ने इज्जत तो करना चाहिए। और जो निकलता है एक पत्र उसको भेजा तो गर्भपात और फैमिली का वो बात छोड़ दी, छापी नहीं। देखा परिवार भी उसे तो करना चाहिए, उसमें लिखा भी है परिवार ने तो जरूर करना चाहिए। कितना गुना, छह गुना, सात गुना बढ़ गए मुसलमान है, घट गए हिंदू, दशा क्या हो गई? अबाउट का जमाना है, ये दशा ये है, मानते हैं नहीं। हमारे को तो बहुत बुरा लगता है। भगवान को याद करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान को याद करो, अच्छी बातें पुस्तको, अच्छी पुस्तकें पढ़ो, लग जाओ पुस्तकों में, राम राम राम लग जाओ, भगवान राम राम। मेरे ऐसी मन में आती है बहुत जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, बहुत जल्दी हो सकती है, परंतु लगन होनी चाहिए। पाप नहीं छोड़ते, अन्याय नहीं छोड़ते, झूठ कपट बेईमानी ये नहीं छोड़ते, तो क्या करें? और कोई आप बात में तो आप बताओ, कोई भी कोई बताओ, समझ दो कोई, हमारे तो आफत आ रही है, मानते नहीं सुनते नहीं। एक बार मन में आई ऐसी कहीं एक तो आदमी ने देखा बताओ नहीं करो नहीं करो, फिर भी जस्ती करो, क्या करे, कोई मानने वाला नहीं, सुनने वाला है नहीं, वो ये बताओ कि बता दे तो मैंने विजय ही मैं बिना पाप सुनो भाई कौन गया, अन्याय पाप नहीं सुनोगे तो वो होता नहीं, ये सुनना भी हो रहा है। परिवार नियोजन छोड़ते नहीं, मर जाओ बेशक, इतने आदमी में बहुत कम आदमी मिलेंगे, गर्भपात को खराब समझने लग गए हैं। अब एक दो वर्ष में हो गया है, पहले नहीं है, अब कुछ खराब खराब समझने लग गए, थोड़ी थोड़ी हवा चलती है। जैसे विदेशन शुरू किया, विदेशन बंद किया तब अपने देश में साल विदेशी आदर्श है। गंगा सिंह जी महाराज बीकानेर दरबार कलिसा लाए और अपने जेल को बताया कि ऐसा बनाओ बने बढ़िया है, तो बताया अंदर था आपके जेल का ही है ये, बिलैत गया वहां हो गया, ये देखे पीछे सांप लगी हुई, आपके जेल का ही है, ये दशा हो रही है, ये बीती हुई बात है। आपका यहाँ का बना हुआ है, आप जेल का ही कई गुना पैसा दे कर गया है, ऐसी सब हमारे देश की बात मानते नहीं। अब विदेशी कहते हैं गर्भपात नहीं करना चाहिए, तब कई कहते हैं गर्भपात नहीं करना चाहिए, गुरु विदेशी हो गए। दक्षिण की तरफ सूरज चला जाए तो अंधेरा हो जाए, बना सूरज चला जाए तो अंधेरा हो जाए, ये दक्षिण की अकल में कभी नहीं लगे, अब क्या दशा होगी? सूर्य चला जाए तो पश्चिम रात देती है, राम राम राम राम राम राम, सच्चे हृदय भगवान में लगो राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ला सप्तमी विक्रम संवत 2055 28 सितंबर 1998 को साया लगभग 4 बजे से हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम।